ماشي روح بدلا سب ترجموں کی جی ہم ادھر آئے اور ابھی قریب جانا ہے اور دنیا کا یہی آنا اور جانا ہے آ رہا ہوں جانا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد یہ عام طور پر اصلاح کے رستے پر چلنے والے ساتھی شکایت کرتے رہتے ہیں کہ حال بدل جاتا ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ عرصہ ٹھیک رہتے ہیں پھر جو ہے تو گڑبڑ ہو جاتے ہیں پھر خطائیں شروع ہو جاتی ہیں ہاں جی تو یہ بات چلتی رہتی ہے ہاں جی یہ جو قاضی صاحب نے فرمایا نا حال مقام اور حال تو یہی فرق ہوتا ہے جس کی وجہ سے کہ یہ بات ہو جاتی ہے کہ حال جو ہے حال کہتے ہیں کسی چیز کا عارضی طور پر انسان پر طاری ہو جانا عارضی طور پر کوئی چیز انسان پر طاری ہو گئی اور یہ حال ہے عارضی طور پر رونا طاری ہو گیا بہت دل نرم ہو گیا بہت عبادت میں دل لگ گیا بڑا ذکر اذکار تلاوت کرنے کو دل ہو رہا ہے بڑا اپنی جان عاجز محسوس ہو رہی ہے اور میں 15-20 دن حالت رہی مہینہ رہی بس زائل ہو گئی پھر وہی حال ہو گیا جیسے کہ پہلے تھا ایک لطیفہ آپ کو سنایا ایک ہمارے علاقے کے تبلیغی مرکز کے ایک خان 4 مہینے کے لیے چلا گیا جب 4 مہینے کے لیے چلا گیا واپس آیا تو اس نے کہا بس اب مکمل جو ہے تو ٹھیک زندگی گزاریں گے کھدر کے کپڑے بنا لیے اور سادہ سی ٹوپی کھدر کے کپڑے بنائے ہوئے بازار میں جا رہا ہے پیچھے سے ایک ریڑھی والا آیا ریڑھی والے نے اس کو ٹکر مار دی جب اس کو ٹکر ماری تو اس نے مڑ کا جو اس کے منہ پر تھپڑ مارا اس کا سر گھما دیا تو کارگزاری جو تھی وہ امیر صاحب کے پاس آئی تو امیر صاحب ہمارے عالم بھی تھے اور اچھے آدمی تھے کہ وہ صرف میری طرح قاضی صاحب کی طرف تبلیغ نہیں تھے کہ آدمی آیا گیا چلے لگا لیے اور فارغ ہو گیا نا آدمی ساتھی غلطیوں کوتاہیوں پر اگر تاریخ اس کی روک ٹوک نہیں کر سکتی ہے تو پھر تاریخ کا کیا حال ہے قاضی صاحب ہاں جی وہ تاریخ نہ ہوئی نا کہ جو اس کے ساتھ چلنے والا ساتھی اس پر روک ٹوک کا اس کو اختیار ہونا چاہیے ہاں جی تو خیر وہ امیر صاحب نے کہا کہ یا تو ایسی عاجزی آپ کو اندر میں حاصل ہوتی کہ اس کی ٹھوکر لگنے سے تمہیں غصہ نہ آتا اور یا خانوں جیسے لباس پہن کر چلو پھرو تاکہ ریڑھی والے کو خیال ہوتا کہ آگے خان جا رہا وہ تو اپنے آپ کو بچاتا ذرا ہوشیاری سے چلتا جی اس لیے یہ ہم تو یہ صحابہ اکرام کے فضائل میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تہمت پر 14 پیوند لگے ہوئے تھے ایک چمڑے کا بھی تھا جی تہمت پر تھے کہ کرتے پر تھے ہاں جی کسی کو یاد ہے والا کسی کو جس وقت یہ بیت المقدس میں داخل ہوئے نا دروازے کھول کر تو آیا صوفیہ کا گرجا ہے آیا صوفیہ کا گرجا تھا کون سا گرجا تو ترکیہ میں یہ گرجا تھا اس گرجے کا پتہ نہیں کیا نام ہے کہ وہاں پر جب پہنچے تو دور کات نماز انہوں نے پڑھی صلات شکر پڑی تو اتنے میں گرجے کا پادری دوڑ کا سلام کرنے کے لیے آیا اور عاجزانہ اس نے کہا کہ ہمارے لائق کوئی خدمت آپ کی تو انہوں نے اپنا وہ اون والا کرتا اتارا اسے کہا کہ یہ سفر کافی لمبا سفر تھا تو کجاوے میں پیچھے لگتے لگتے یہاں سے پھٹ گیا ہے یہاں ایک پیوند لگا دیا تو یہ تو وہ لوگ تھے جن کا باطن کا ظاہر باطن ایک تھا ہاں جی ان کا ظاہر باطن ایک تھا، ان کے اندر عاجزی تھی اور وہ باہر ظاہر ہو رہی تھی. ہم نے ظاہری عاجزی بنائی ہوتی تھی، اندر ہمارے نہیں ہوتی. تو اس لیے باقاعدہ شرعی مسئلہ ہے کہ آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق اچھے لوگوں کو صلاح کا لباس پہننا چاہیے. اس علاقے کے جو نیک اچھے لوگ معزز لوگ شرعی لباس پہنتے ہوں، وہ اپنی حیثیت کے جتنا مالدار ہے اتنا لباس اس کا ہونا چاہیے، تاکہ چلتے پھرتے اس کا تحفظ بھی ہو. اور کوئی آدمی ضرورت مند ہو تو اس سے سوال کر سکے. یہ کئی اس میں مسئلاتیں ہیں. تو امیر صاحب نے اس کو تاکید کی، یا تو اندر آج ہونی چاہیے خان صاحب، اور یا جو ہے تو پھر کپڑے سے پہنو کہ خان نظر آؤ تاکہ لوگ تمہارا خیال کریں. تو یہ جو چیز عارضی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، حضرت شیخ نے اس کو نسبت نکاسی بھی لکھا، یہ حال ہوتا ہے، یہ حال ہوتا ہے، حال زائل ہو جاتا ہے، حال کے زائل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ہاں جی، حال زائل ہو جاتا ہے، زائل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ پکا نہیں ہوتا ہے. جس طرح اس کے موقع پر، عید کے موقع پر لوگ کپڑے بناتے ہیں، تو دیہاتی لوگ کچے رنگ کے کپڑے بناتے ہیں نا، سستے ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور پہلے دھونے سے پہلے وہ کچے رنگ والے کپڑے پکے رنگ والے کپڑوں سے زیادہ شوقدار چمکدار ہوتے ہیں. تو اس لیے عید سب کی برابر ہو جاتی ہے. بس بارہ ہاں جی، پہلے جو ہے دب دھوئے، بس رنگ گیا جی، رنگ چلا کر پکا رنگ جو ہے وہ کپڑا پھٹ جاتا ہے، رنگ زائل نہیں ہوتا ہے. ہاں جی، تو کچے رنگ والا کا رنگ جو تھا یہ حال تھا، پکے رنگ والا رنگ جو ہے وہ مقام ہے. تو جب آدمی کسی عمل پر مداومت کرتا ہے، یعنی اس کو باقاعدہ کرتا ہے، دائمی طور پر کرتا ہے، باقاعدہ کرتا ہے، کرتا رہتا ہے اس کو، ہاں جی، اس میں کو کیا کہتے ہیں، قضا نہیں لاتا اس میں، اس کو بار بار کرتا ہے، تو یہ تو عربی کا مقول ہے نا، تکررہ چھوٹے کام کے ساتھ، جو چیز بار بار کی جائے تکررہ، وہ انسان کے اندر قرار پکڑ لیتی ہے. ہاں جی، تو جب برائی قرار پکڑ لیتی ہے، پھر اس کو نہ کیے ہوئے آدمی پریشان ہوتا ہے. ہاں جی، سگریٹ، پہلا سگریٹ جس کسی نے پیا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہو تو اس کو یاد ہوگا کہ پہلے سگریٹ نے سر چکرایا تھا، کیا آئی تھی، سر چکرایا تھا، طبیعت خراب ہوئی تھی. ہاں جی، لیکن پھر اس طرح ہوا کہ دوسری بار تیسری بار کرتے کرتے کرتے آپ جو ہے تو دور سے کوئی آدمی سگریٹ پیتے ہوئے جا رہا ہے، اس سے لطف آتا ہے کہ خوشبو آ رہی ہے، اور جب وہ اس کو نہ ملے تو پریشان ہو جاتا ہے، اور جب کش لگاتا ہے تو کتنا لطف آتا ہے، وہی چیز جس سے کہ آتی تھی اس سے اس کو لطف آ رہا ہے. کیوں لطف آ رہا ہے؟ عادت ہو گئی نا. عادت انسان کے اندر ایک قوت ہے، بہت زبردست قوت ہے، نفسیاتی قوت ہے عادت. اور آدمی کوشش کر کے اپنے آپ کو عادی بنا لیں، اسے کہتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً قول ہے کہ جو لوگ ریا سے نیکی کر رہے ہیں ان کو نہ روکیں. ہاں جی، کیونکہ ریا آگے بڑھ کر عادت بن جاتی ہے، اور عادت میں اخلاص پیدا ہو گیا عبادت بن جاتی ہے. ہاں جی، تو آدمی صرف عادت کی بنیاد پر کام کر رہا ہوتا ہے، نماز کا عادی ہو گیا، جی عادی ہو گیا، اور اس کے نہ پڑھنے سے اس کو کوفت ہوتی ہے، تو عادی ہو گیا، نیک عمل کی عادت ہو جانا بھی بہت بڑی مبارک بات ہے. ہاں جی، عادی ہو گیا، اخلاص پیدا ہو گیا، تو عادت عبادت بن گئی. تو مقامات جو ہیں نا، تصوف میں مقامات جو ہیں یہ مقام صبر، مقام تواضع، ہاں جی، اس کو مقام صبر حاصل ہو گیا، اس کو مقام تواضع حاصل ہو گیا، ہاں جی. شام میں جماعت گئی ہوئی تھی تو مسجد میں جا کر ان بیٹھے مشورہ کرنے لگے کہ پولیس والے آ گئے کہ نکلیں، یہ اجازت نہیں ہے. نکل گئے باہر، پھر جو ہے تو مقامی لوگوں نے جا کر مذاکرات کیے اور آئے، انہوں نے کہا اجازت ہوگی آ جائیں اندر، اندر آ کر بیٹھے نہیں تھے کہ پھر پولیس والے آ گئے کہ نکلیں، یہ نہیں اجازت ہے. وہ پھر نکلے بیچارے باہر، پھر مقامی لوگ مذاکرات کرنے کے لیے گئے، مذاکرات کر کے آئے، انہوں نے کہا اجازت ہوگی آ جائیں، پھر آ گئے. پیچھے سے پھر پولیس آ گئی کہ نکلیں باہر جی. اب مقامی لوگ گرم ہو گئے، تو وہ والے ساتھی جو میری طرح تھے وہ بھی گرم ہو گئے. انہوں نے کہا آپ کیوں ہماری کوئی ناک نہیں ہے، یعنی عزت، محاورہ اردو کا نا، ناک ہونا ہے عزت ہونا ہے، کیا ہماری کوئی عزت نہیں ہے؟ یہ تین بار انہوں نے بے عزت کر لی اور ہمیں باہر نکال لیں. تو حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جماعت میں تھے، اسی بات جب باہر نکال کر پھر اندر جب ان کو لے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا بھائی ہماری تو ناک ہی نہیں ہے، ناک ہی نہیں ہے. سو سال عمر دی اس وقت سے خواہ 70 سال عمر ہوگی، اور علمی لحاظ سے بلند پایا عالم، روحانی لحاظ سے جو ہے تو بہت بڑے بزرگ، یعنی تبلیغی لحاظ سے مدینہ منورہ کے 70 سال امیر، اور ساری دنیا عرب میں اتنی شہرت. یہ سعودیوں کے جو وزیر عدل تھے عبدالعزیز بن باز، بہت بڑے عالم، کہ وہ کتنی قدر کرتے تھے. انہوں نے کہا بھائی ہماری تو کوئی ناک ہی نہیں. یہ تواضع کا مقام ایسا حاصل ہوا ہے کہ ان کو ساتھیوں نے تو اتنے گرم ہو گئے، لیکن وہ گرم ہو کے ہی نہیں دیے، کیونکہ تواضع جو تھی ان کو بطور حال کری، بطور مقام کیا حاصل تھی. ہمارے مولانا صاحب کے پاس ایک دفعہ ایک آدمی آ گیا، بنو سے کوئی کسی گدی نشین تھا، کہ میں فالج کی بیماری کا دم کرتا ہوں تو آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے. خیر یہ آدمی باشرہ تھا، اس سے دم وغیرہ کرتا رہا، آ جاتا تھا، ایک دو دن ٹھہرتا تھا، خدمت وغیرہ بھی اس کی ہوتی تھی، دم کرتا تھا پھر چلا جاتا تھا. تو ایک دن میں گیا تو دو تین ڈاڑی منڈے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو دم کر رہے ہیں. تو کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو بڑے گدی نشین آتے ہیں، یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں، یہ بھی گدی نشین ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی دم کرتے ہیں، آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ہم تو بے صبر پیریو بس مرنا گرخرے پیران ڈڑی ہوئی ناستے، پھر ایسے مولانا صاحب کے سامنے بول نہیں سکتے، ڈرتے تھے ہم بول نہیں سکتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت مولانا صاحب کے بارے میں فرمایا، انہوں نے کہا کہ ان کو تواضع کا ایسا مقام حاصل ہے کہ اپنے آپ کو ان ڈاڑی منڈوں سے بھی زیادہ گھٹیا سمجھ رہے ہیں، اس لیے سے دم کرا رہے ہیں کہ ان کو اپنا باطن میں جو عاجزی کا حال حاصل ہے، ان کا عاجزی کا مقام ایسا ہے کہ ان ڈاڑی منڈوں سے بھی اپنے کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ کہتے ہیں صوفی کامل تب ہوتا ہے جب حال مقام میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور حال مقام میں تبدیل ہوتا ہے ایک عرصہ دراز کی محنت مشقت سے اور کوشش سے اور اس عمل کو بار بار کرنے سے، پھر جو ہے تو وہ چیز جو ہے حال جو آدمی کا ہے یہ مقام بنتا ہے. اور جب فضائل آدمی کے لیے مقام بن جائیں، ہاں جی، اور زائل اس کے زائل ہو جائیں، تو نسبت پھر نسبت مالا اس کے بعد قائم ہوتی ہے. ہاں جی، تو اصل چیز تصوف میں نسبت ہے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات ذوالجلال کے ساتھ تعلق ہو جائے. آپ کسی بزرگ نے خلافت دی ہو یا نہ دی ہو، لیکن نسبت ہو گئی ہو تو کام ہو گیا. رضا شاہ کا جو کتابچہ ہے نا نسبت و خلافت شائع ہوا تھا, اب پتہ نہیں کسی کے پاس ہوگا, وہ تو بار بار شائع نہیں ہوا ہے, اس دور میں شائع ہوا تھا. تو اس میں لکھا وہ نسبت و خلافت, تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بعض لوگوں کو نسبت اصل نہیں ہوتی, خلافت ان کو دے دی جاتی ہے. اس میں بھی ہے, اس میں بھی ہے. اچھا نسبت خلافت ہے, خلافت جو نے شائع کرایا تھا, میں نے پڑھا تھا تو کہ خلافت دی ہوتی ہے نسبت نہیں ہوئی ہوتی ہے, اور بعض کا نسبت ہوئی ہوتی ہے اور خلافت نہیں دی ہوئی ہوتی ہے. وہ بدرا صاحب سے میں نے کہا, میں نے کہا استاد والد صاحب نسبت شبید ہے, چونکہ اہل علم نہ دے خلافت نہیں شکید ہے, دے تو مولک بدلا تھا. ماں والد صاحب دے نسبت شبید ہے, وہ چونکہ اہل علم دے نا نو خلافت نہیں شکید ہے, جمعہ کی تربیت کا گران دے اس کا مالے یا اجی صاحب دے ارے وہ بارہ کردی تو مجھے نسبت شبید ہے, چونکہ اہل علم دے نا مکھ کے کار کھولے نہیں پوری وجہ خلافت نہیں شکید ہے. ہاں جی تو ناظر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ وہ فقیر آیا اور اس نے کھڑا ہو کر عطار کہتے تھے اس زمانے میں, اس کے پاس مختلف قسم کے اثریات اور حکمت کی دعائیاں ہیں, تو وہ عطار ہوتا تھا. بہت بڑی دکان تھی اور بہت بڑا کاروبار تھا, تو آدمی آ کر کھڑا ہو گیا تو اس نے کہا کہ ساری بوتلوں کو دکان کو دیکھ کر کہتے ان سے تیری روح کیسے نکلے گی. تو نے کہا یہ کون آدمی آ کر کھڑا ہو گیا کہ کوئی بھیک وغیرہ مانگنے کے لیے آیا ہے اور باتیں شروع کر دی. کہ تیری روح کیسے نکلے گی, کہ میری روح کیسے نکلے گی دکھاؤ تو میں. کہ جی اس نے اپنا جو اس کا پیالہ تھا وہ سر کے نیچے رکھا اور لیٹا, تو اس نے جا کر دیکھا اس کی روح پرواز کر گئی. بس وہ کوئی ایسا اللہ کا بندہ تھا کہ اس سے فیض ان کو ہوا. تو مولانا نظم نے کہا کہ ہاف تکلیم میں ولایت رہا تار گشت. شہر میں کچھ فرق ہو گیا, مجھ سے کیا فرق ہے جی؟ ہافت علیم ماں ہنوز اندر خومے در یک کوچہ ایم. دوسرا شعر ٹھیک ہے, پہلے میں ذرا فرق ہے. من ہنوز اندر خومے یک کوچہ ایم. ہم ابھی تک ایک گلی کے اس میں ہم کو کیا کہتے ہیں موڑ میں ہیں. ہم تو اس شہر کی گلی کے ایک موڑ میں ہیں, جبکہ اتار جو ہے تو وہ معرفت کے سات براعظموں کو پار کر گیا ہے. کسی جگہ لکھوایا تھا ٹھیک کر کے, پھر بھول گیا ہے کافی. آپ حضرات لوگوں کو شوق نہیں, ہماری تو عمر کا تقاضا ہے بھولنا. سیاست سے میں شام تزی ہو نکار کی ہو اسے یاد ورت پاتی ہے. تو کرتے رہنا ہے جی, چلتے آدمی پھسلتا ہے, بچہ جب چلنا سیکھتا ہے نا اٹھتا ہے چلتا ہے گرتا ہے, کچھ ہاتھ پیر پھسل جاتے ہیں روتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر چلتا ہے, کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے ایک دن بس قادر ہو جاتے اس بات کر کے اب نہیں گرتا. سائیکل والا گرتا ہے گرتے گرتے ایک دن توازن حاصل کر لیتا بس پھر نہیں گرتا. ہاں جی ایسے ہی کوشش ہے, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. Yeah. الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله.